राजा ने कहा, भीरु मैंने राज्य लक्ष्मी तथा राजकीय वस्तुओं पर पुनः अधिकार नहीं स्थापित किया है। मैंने धर्म अंगद को पुकार कर ये आदेश दिया था कि कमलनयन तुम मोहिनी को संपूर्ण रत्नों से विभूषित अपने महल में ले जाओ और इनकी सेवा करो, क्योंकि ये मेरी सबसे प्यारी पत्नी है। तुम्हारा महल हवादार भी है और उसमें हवा से बचने का भी उपाय है। वह सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है, अतः वहीं ले जाओ। पुत्र को इस प्रकार आदेश देकर वे कष्ट से बचने के लिए बिछोने पर गया। शैया पर पहुंचते ही मुझे नींद आ गई और अभी अभी जो ही जगा हूं सहसा तुम्हारे पास चला आया हूं। देवी, तुम जो कुछ भी कहोगी उसे निसंदेह पूर्ण करूंगा। तो मोहिनी कहने लगी, राजेंद्र मेरे विवाह से अत्यंत दुखित हुई इन अपनी पत्नियों को धीरज बताओ। इन पतिव्रताओं के आंसुओं से दग्ध होने पर मेरे मन में क्या शांति होगी। भोपाल, ये पतिव्रता देवियां तो मेरे पिता ब्रह्मा जी को भी भस्म कर सकती हैं, फिर आप जैसे प्राकृत नरेश को और मेरे जैसी स्त्री को जला देना इनके लिए कौन बड़ी बात है। भूमिपाल, महारानी संध्यावली के समान नारी तीनों लोकों में कहीं नहीं है। इसका एक एक अंग आपके स्नेह पास से बंधा हुआ है, इसलिए वे मुझे बड़े प्यार से षड्रस भोजन कराती है और आपके ही गौरव से मुझे प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें सुनाती है। इन्हीं के स्वभाव की सैकड़ों देवियां आपके घर की शोभा बढ़ा रही हैं। मैं कभी इन सब के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। पुत्र के साथ खड़ी हुई जेठी रानी के समीप मोहिनी का ये वचन सुनकर राजा रुक्मंगद बहुत लज्जित हुए। तब धर्मंगद ने कहा, माताओं, मेरे पिता को मोहिनी देवी तुम सबसे अधिक प्रिय है। वे मंदराचल के शिखर से उस बाला को अपने साथ क्रीड़ा के लिए ले आए हैं, अतः ईर्ष्या छोड़कर तुम सब लोग पिता के सुख में योग दो। पुत्र की ये बात सुनकर सब माताएं बोली, बेटा तुम्हारे न्याय युक्त वचन का पालन हम अवश्य करेंगे। माताओं की ये बात सुनकर राजकुमार धर्मंगद ने प्रसन्न चित्त से एक एक के लिए एक एक करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं, हजार हजार नगर और गांव तथा आठ आठ स्वर्ण मंडित रथ प्रदान किए। एक एक रानी को उन्होंने 10-10 हजार बहुमूल्य वस्त्र दिए, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्रा से अधिक था। मेरु पर्वत की खान से निकले हुए शुद्ध एवं अक्षय स्वर्ण की ढाली हुई 1,00,000 मुद्राएं उन्होंने प्रत्येक माता को अर्पित की, साथ ही एक एक के लिए 100 से अधिक दासियां भी दी। घड़े के समान थन वाली 10-10 हजार दुधारू गायें और 1,000 बैल भी दिए। तदंतर भक्ति भाव से राजकुमार ने सभी माताओं को 1,000 सोने के आभूषण दिए, जिनमें हीरे जड़े हुए थे। आंवले बराबर मोती के बने हुए प्रकाशमान हीरों की कई ढेरियां लगाकर उन माताओं को दे दी। सभी को 5-5 या 7-7 वले कड़े भी दिए। महारानी संध्यावली के पास चंद्रमा के समान चमकीले 250 मोती के हार थे। धर्मंगद ने एक एक माता को 2-2 मनोहर हार दिए। प्रत्येक को 2400 सोने की थालियां और इतने ही घड़े प्रदान किए। हर एक माता के लिए 100-100 सुंदर पालकियां और उसे ढोने वाले मोटे ताजे शीघ्रगामी हार दिए। इस प्रकार कुबेर के समान शोभा पाने वाले उस धन्य राजकुमार ने बहुत सी माताओं को बहुत सा धन देकर उन सब की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर ये वचन कहा, माताओं मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग मेरे अनुरोध से पति के सुख की इच्छा रखकर मेरे पिता से आज ही चलकर कहें कि नरेश्वर, ब्रह्म कुमारी मोहिनी बड़ी सुशीला है, आप इसके साथ सैकड़ों वर्षों तक सुख से एकांत में निवास करें। पुत्र का ये वचन सुनकर सबके शरीर में हर्ष अतिरेक से रोमांच हो आया। उन सब ने महाराज से जाकर कहा, आर्य पुत्र आप ब्रह्म कुमारी मोहिनी के साथ दीर्घ काल तक निवास करें। आपके पुत्र के तेज से हमारी हार्दिक भावना दुख रहित हो गई है, इसलिए हमने आपसे ये बात कही है, आप इस पर विश्वास कीजिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन अपनी पत्नियों के इस प्रकार अनुमति देने पर महाराज रुक्मंगत के हर्ष की सीमा नहीं रही। वे अपने पुत्र धर्मंगत से इस प्रकार बोले, बेटा इस 7 दीपों वाली पृथ्वी का पालन करो, सदा उद्यमशील और सावधान रहना, किसी अवसर पर क्या करना उचित है उसका सदा ध्यान रखना, सदाचार का पालन हो रहा है या नहीं इसकी ओर दृष्टि रखना, सदा सचेत रहना और वाणिज्य व्यवसाय को सदा प्रिय कार्य समझकर उसे बढ़ाना, राज्य में सदा भ्रमण करते रहना, निरंतर दान में अनुरक्त रहना, कुटिलता से सदा दूर ही रहना और नित्य निरंतर सदाचार के पालन में संलग्न रहना, राजाओं के लिए सर्वत्र अविश्वास रखना ही उत्तम बताया जाता है, खजाने की जानकारी रखना आवश्यक है। पिता की ये बात सुनकर उत्तम बुद्धि वाले धर्मंगद ने भक्ति भाव से माता सहित उन्हें प्रणाम किया। फिर उस राजकुमार ने उस नृप श्रेष्ठ रुक्मंगद को असंख्य धन दिया। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत से सेवकों और कंठ में स्वर्ण का हार धारण करने वाली बहुत सी दासियों को नियुक्त किया। इस प्रकार पिता को सुख पहुंचाने के लिए पुत्र ने सारी व्यवस्था की। फिर उसने पृथ्वी की रक्षा का कार्य संभाला। तदंतर अनेक राजाओं से घिरे हुए राजा धर्मंगत 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। उनके भ्रमण करने से परिणाम ये होता था कि जनता के मन में पाप बुद्धि नहीं आती थी। उनके राज्य में कोई भी वृक्ष फल और फूल से हीन नहीं था, कोई भी खेत ऐसा नहीं था जिसमें जौ या धान आदि की खेती लहलहाती ना हो। उस राज्य की सभी गौएं धड़ा खड़ा भर दूध देती थी। उस दूध में घी का अंश अधिक होता था और उसमें शक्कर के समान मिठास रहती थी। वह दूध उत्तम पेय सब रोगों का नाशक, पाप निवारक तथा पुष्टिवर्धक होता था। कोई भी मनुष्य अपने धन को छिपा कर नहीं रखता था। पत्नी अपने पति से कटु वचन नहीं बोलती थी। पुत्र विनयशील तथा पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर होता था। पुत्रवधु सास के हाथ में रहती थी। साधारण लोग ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार चलते थे। श्रेष्ठ द्विज वेदोक्त धर्मों का पालन करते थे। मनुष्य एकादशी के दिन भोजन नहीं करते थे। पृथ्वी पर नदियां कभी सूखती नहीं थी। धर्मंगत के राज्य पालन में प्रवृत्त होने पर संपूर्ण जगत पुण्य आत्मा हो गया था। भगवान जी के दिन एकादशी व्रत का सेवन करने से सब लोग इस जगत में सुख भोगकर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाते थे। चोर और लुटेरा का भय नहीं था, अतः अंधेरी रात में भी कोई अपने घर के दरवाजे नहीं बंद करते थे। इच्छा अनुसार विचरने वाले अतिथि घर पर आकर ठहरते थे। किसी के लिए कहीं रोक टोक नहीं थी। हल चलाए बिना ही सब और अन्न की अच्छी उपज होती थी। केवल माता के दूध से बच्चे खूब हृष्ट पुष्ट रहते थे और पति के संयोग से युवतियां भी पुष्ट और संतुष्ट रहती थी। राजाओं से सुरक्षित होकर समस्त जनता हृष्ट पुष्ट रहती थी तथा शक्ति सहित धर्म का भी भली भांति पोषण होता था। इस प्रकार सब लोगों में धर्म प्रेम की प्रधानता थी। सभी भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। राजकुमार धर्मंगद के द्वारा सारी जनता सुरक्षित थी और सबका समय बड़े सुख से बीत रहा था। उधर राजा रुक्मंगद निरोग रहकर सब प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न होकर प्रचुर दान की वर्षा करते और उत्सव मनाते थे। वे मोहिनी की चेष्टाओं के सुख से अत्यंत मुग्ध थे। वशिष्ठ जी बोले, राजन इस प्रकार मोहिनी के विलास से मोहित हुए राजा रुक्मंगद के 8 वर्ष बड़े सुख से बीते। 9वें वर्ष आने पर उनके बलवान पुत्र धर्मंगद ने मले पर्वत पर 5 विद्याधरों को परास्त किया और उनसे 5 मणियों को छीन लिया जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाली और शुभ कारक थी। 1 मणि में यह गुण था कि वह प्रतिदिन कोटि कोटि गुना सुंदर स्वर्ण दिया करती थी। 2 लाख कोटि वस्त्र आभूषण आदि दिया करती थी। 3 अमृत की वर्षा करती थी और बुढ़ापे में भी पुनः नई जवानी ला देती थी। 4 में यह गुण था कि वह सभा भवन तैयार कर देती और उसमें इच्छा अनुसार अन्न प्रस्तुत कर देती। 5वीं मणि आकाश में चलने की शक्ति देती और 3 लोकों में भ्रमण करा देती। उन 5 मणियों को लेकर धर्मंगद मन शक्ति से पिता के पास आई। राजकुमार ने पिता रुक्मंगद और मोहिनी के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों में 5 मणियां समर्पित करके विनीत भाव से कहा, पिताजी पर्वत श्रेष्ठ मले पर मैंने वैष्णव अस्त्र द्वारा पांच विद्याधरों पर विजय पाई है। नृपश्रेष्ठ, वे अपनी स्त्रियों सहित आपके सेवक हो गए हैं। आप ये मनिया मोहिनी देवी को दे दीजिए, ये इनके द्वारा अपनी बाहों को विभूषित करेंगी। ये मनिया समस्त कामनाओं को देने वाली हैं। आपके ही प्रताप से मैंने सातों दीपों को बड़े कष्ट से अपने अधिकार में किया है। तदंतर कुमार धर्मंगद ने नागों की भोगपुरी, विशाल दानवपुरी और वरुण लोक के विजय की बात सुनाकर वहां से जीत कर लाए हुए करोड़ों रत्न, हजारों श्वेत रंग के श्यामकरण घोड़े और हजारों कुमारियों को पिता को दिखाया और कहा, पिताजी मैं और यारी सारी संपत्तियां आपके अधीन हैं। तात, पुत्र को पिता के सामने आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पिता के ही प्रक्रम से पुत्र की धन राशि बढ़ती है, अतः आप अपनी इच्छा के अनुसार इसका दान अथवा संरक्षण कीजिए। मेरी माताएं भी अपने इस संपदा को देखें। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र की बात सुनकर नृपश्रेष्ठ रुक्मंगद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया के साथ उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वह सारी धन संपत्ति देखी। उन विष्णुपरायण राजा ने एक क्षण तक हर्ष में मग्न रहकर बड़े प्रेम के सहित वरुण कन्या सहित समस्त नाग कन्याओं को अपने पुत्र धर्मंगद के अधिकार में दे दिया। शेष सब वस्तुएं बहुत से रत्नों तथा दानव नारियों के साथ उन्होंने मोहिनी को अर्पित कर दी। धर्मंगद के लाए हुए धन वैभव का यथा योग्य विभाजन करके राजा ने समय पर पुरोहित जी की को बुलाया और कहा, ब्राह्मण, मेरा पुत्र सदा मेरी आज्ञा के पालन में स्थित रहता है। अभी तक ये कुमार ही है, अतः इन सब कुमारियों का ये धर्मपूर्वक पानी ग्रहण करे। धर्म की इच्छा रखने वाले पिता को पुत्र का विवाह अवश्य कर देना चाहिए। जो पिता पुत्रों को पत्नी और धन से संयुक्त नहीं करता, उसे इस लोक और परलोक में भी निंदित जानना चाहिए। अतः पुत्रों को स्त्री तथा जीवन निर्वाह के योग्य धन से संपन्न अवश्य कर देना चाहिए। राजा का ये वचन सुनकर पुरोहित जी बड़े प्रसन्न हुए और धर्मंगद का विवाह कराने के उद्योग में लग गए। धर्मंगद युवा होने पर भी लज्जावश स्त्री सुख की इच्छा नहीं रखते थे, तथापि पिता के उपदेश से उन्होंने उस समय स्त्री संग्रह स्वीकार किया। तदंतर महाबाहु धर्मंगद ने वरुण कन्या के साथ मनोहर नाग कन्याओं के साथ विवाह किया, जो पृथ्वी पर अनुपम रूपवती थी। शास्त्रीय विधि के अनुसार उन सब का विवाह करके धर्मंगद ने ब्राह्मणों को धन रत्न तथा गौओं का प्रसन्नतापूर्वक दान किया। विवाह के पश्चात उन्होंने माता पिता के चरणों में हर्ष के साथ प्रणाम किया। तदंतर राजकुमार धर्मंगद ने अपनी माता संध्यावली से कहा, देवी, पिताजी की आज्ञा से मेरा विवाहिक कार्य संपन्न हुआ है। मुझे दिव्य भोगों तथा स्वर्ग से भी कोई प्रयोजन नहीं है। पिताजी की तथा तुम्हारी दिन रात सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। संध्यावली बोली, बेटा, तुम दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीते रहो। पिता के प्रसाद से मन के अनुरूप भोगों का उपभोग करो। तुम जैसे गुणवान पुत्र के द्वारा मैं इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ पुत्र वाली हो गई हूँ और पत्नियों के हृदय में मेरे लिए उत्तम स्थान बन गया है। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार उसका मस्तक सूंघा। तत्पश्चात उसे राजकाज देखने के लिए विदा किया। माता संध्यावली से विदा लेकर राजकुमार ने अन्य माताओं को भी प्रणाम किया और पिता की आज्ञा के अधीन रहकर वे राज्य शासन का समस्त कार्य देखने लगे। वे दुष्टों को दंड देते, साधु पुरुषों का पालन करते, सब देशों में घूम घूम कर प्रत्येक कार्य की देखभाल किया करते थे। सर्वत्र पहुंचकर प्रत्येक मास में वहां के कार्यों का निरीक्षण करते थे। उन्होंने हाथी और घोड़ों के पालन पोषण की अच्छी व्यवस्था की थी। गुप्तचर मंडल पर भी उनकी दृष्टि रहती थी। इधर उधर से प्राप्त समाचारों को वे देखते और उन पर विचार करते थे। प्रतिदिन माप और तोल की भी जांच करते रहते थे। राजा धर्मंगद प्रत्येक घर में जाकर वहां के लोगों की रक्षा का प्रबंध करते थे। उनके राज्य में कहीं दूध पीने वाला बालक माता के स्तन व मिलने से रोता हो, ऐसा नहीं देखा गया। सास अपने पुत्र वधु से अपमानित होकर कहीं भी रोती नहीं सुनी गई। कहीं भी समर्थ पुत्र पिता से याचना नहीं करता था। उनके राज्य भर में किसी के यहाँ वरण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। लोग अपना धन वैभव छिपाकर नहीं रखते थे। कोई भी धर्म पर दोष आरोपण नहीं करता था। सधवा नारी कभी भी बिना चोली के नहीं रहती थी। उन्होंने ये घोषणा कराई थी कि मेरे राज्य में स्त्रियां घरों में सुरक्षित रहें, विधवा केश ना रखावें और सौभाग्यवती कभी केश ना कटावें। जो दूसरों को साधारण वृत्ति जीवन निर्वाह के लिए अन्न आदि नहीं देता, वह निर्दयी मेरे राज्य में निवास नहीं करे। दूसरों को सद्गुणों का उपदेश देने वाला पुरुष स्वयं सद्गुण शून्य हो और ऋत्विक यदि शास्त्र ज्ञान से वंचित हो तो वह मेरे राज्य में निवास नहीं करे। जो नील का उत्पादन करता है अथवा जो नील के रंग से अधिकतर वस्त्र रंगा करता है, उन दोनों को मेरे राज्य से निकाल देना चाहिए। जो मदिरा बनाता है वह भी वहाँ से निर्वासित होने योग्य ही है। जो मांस भक्षण करता है तथा जो अपनी स्त्री का अकर्म प्रत्याग करता है, उसका भी मेरे राज्य में निवास ना हो। जो गर्भवती अथवा सद्य प्रसूता युवती से समागम करता है, वह मनुष्य मुझ जैसे शासकों के द्वारा दंडनीय है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार पिता की आज्ञा से एकादशी व्रत का पालन करते हुए धर्मंगद इस पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो धर्म पालन में तत्पर नहीं हो। कोई भी व्यक्ति दुखी, संतानहीन अथवा कोढ़ी नहीं था। उस राज्य में सब लोग हृष्ट पुष्ट थे। पृथ्वी निधि देने वाली थी। गौएं बछड़ों को दूध पिलाकर तृप्त रखती थी, एक घड़ा दूध देती थी। वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधु भरा था। एक एक वृक्ष पर एक एक दोन मधु सुलभ था। सर्था प्रसन्न रहने वाली पृथ्वी पर सब प्रकार के धान्यों की उपज होती थी। त्रेता के अंत का द्वापर युग सत्य युग से होड़ लगाता था। वर्षा काल बीत चला। शरद ऋतु का आकाश और ग्रस्तों का घर धूल पंख से रहित स्वच्छ हो गया। राजा रुक्मंगद मोहिनी के प्रेम से अत्यंत मुग्ध होने पर भी एकादशी व्रत की अवहेलना नहीं करते थे। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीन दिनों तक राजा रथी क्रीड़ा त्याग देते थे। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए उन्हें लगभग एक वर्ष पूरा हो गया। कालज्ञों में श्रेष्ठ नरेश, उस समय परम मंगल में श्रेष्ठ कार्तिक मास आ पहुंचा था, जो भगवान विष्णु की निद्रा को दूर करने वाला परम पुण्यदायक मास है। उसमें वैष्णव मनुष्यों द्वारा किया हुआ सारा पुण्य अक्षय होता है और विष्णु लोक प्रदान करता है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, दया के कुल्य कोई धर्म नहीं है और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। वेद के समान दूसरा शास्त्र नहीं है, गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है, भूमि दान के समान अन्य दान नहीं है और पत्नी सुख के समान कोई लौकिक सुख नहीं है। खेती के समान कोई धन नहीं है, गाय रखने के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास के समान कोई तप नहीं है और मन और इंद्रियों के संयम के समान कोई कल्याण में साधन नहीं है। रसना तृप्ति के समान कोई संसारिक तृप्ति नहीं है, ब्राह्मण के समान कोई वरण नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई ऐश्वर्य नहीं है, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है तथा लोक में कार्तिक व्रत के समान कोई दूसरा पावन व्रत नहीं है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। कार्तिक सबसे श्रेष्ठ मास है और वह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक मास को आया देखकर अत्यंत मुग्ध हुए महाराज रुक्मंगद ने मोहिनी से ये बात कही, देवी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत वर्षों तक रमन किया, इस समय मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसे सुनो। देवी, तुम्हारे प्रति आसक्त होने के कारण मेरे बहुत से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गए। कार्तिकी में मैं केवल एकादशी को छोड़कर और किसी दिन व्रत का पालन नहीं कर सका, अतः इस बार मैं व्रत के पालन पूर्वक कार्तिक मास में भगवान जी की उपासना करना चाहता हूं। कार्तिक में सदा किए जाने वाले भोज्यों का परित्याग कर देने पर साधक को अवश्य भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा को व्रत और स्नान करके मनुष्य आजन्म किए हुए पाप से मुक्त हो जाता है। जिसका कार्तिक मास व्रत उपवास तथा नियम पूर्वक व्यतीत होता है, वे विमान का अधिकारी देवता होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः मोहिनी, तुम मेरे ऊपर मोह छोड़कर आज्ञा दो, जिससे इस समय कार्तिक का व्रत आरंभ करो। तो मोहिनी बोली, नृप शिरोमणि, कार्तिक मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक बताइए। मैं कार्तिक महात्म्य सुनकर जैसी मेरी इच्छा होगी वैसा करूंगी। तो रुक्मंगद ने कहा, वरानने, मैं इस कार्तिक मास की महिमा बताता हूँ। कार्तिक मास में जो कृच्छ आदि प्रजापत्य व्रत करता है, अथवा एक दिन का अंतर देकर उपवास करता है, अथवा 3 रात का उपवास स्वीकार करता है, अथवा 10 दिन, 15 दिन या 1 मास तक निराहार रहता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में एक भुक्त, केवल 1 दिन में 1 समय भोजन, या नक्त व्रत, केवल रात में 1 बार भोजन, अथवा आयाचित व्रत, बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का दिन या रात में केवल 1 बार भोजन करते हुए भगवान जी की जो आराधना करते हैं, उन्हें 7 दीप सहित ये पृथ्वी प्राप्त होती है। विशेषता पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी तथा सुकर क्षेत्र में ये कार्तिक मास व्रत दान और भगवत पूजन आदि करने से भक्ति देने वाला बताया गया है। कार्तिक में एकादशी का दिन तथा भीमषम पंचक अधिक पुण्य में माना गया है। मनुष्य कितने ही पापों से भरा हुआ क्यों ना हो, यदि वह रात्रि जागरण पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करे तो फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता। उस दिन जो वरामंडल का दर्शन करता है, वह बिना सांख्य योग के परम पद को प्राप्त होता है। कार्तिक में शुक्र मंडल या कोक वाराह का दर्शन करके मनुष्य फिर किसी का पुत्र नहीं होता। उसके दर्शन से मनुष्यों का आध्यात्मिक और 3 प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है। ब्रह्म कुमारी, उक्त मंडल श्रीधर तथा कुब्जक का दर्शन करके भी मनुष्य पाप मुक्त होते हैं। कार्तिक में तेल छोड़ दें, कार्तिक में मधु त्याग दें, कार्तिक में स्त्री सेवन का भी त्याग कर दें, इन सब के त्याग द्वारा तत्काल ही वर्ष भर के पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो थोड़ा सा भी व्रत करने वाला है, उसके लिए कार्तिक मास सब पापों का नाशक है। कार्तिक में ली हुई दीक्षा मनुष्यों के जन्म रूपी बंधन का नाश करने वाली है। अतः पूरा प्रयत्न करके कार्तिक में दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है, या कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करके मनुष्य यदि सुंदर कलशों का दान करता है, तो वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। साल भर तक चलने वाले व्रतों की समाप्ति कार्तिक में होती है। अतः मोहिनी, मैं कार्तिक मास में समस्त पापों के नाश तथा तुम्हारी प्रीति की वृद्धि के लिए व्रत सेवन करूंगा। तब मोहिनी ने कहा, पृथ्वीपते, आप चतुर्मास्य की विधि और उद्यापन का वर्णन कीजिए, जिससे सब व्रतों की पूर्णता होती है। उद्यापन से व्रत की न्यूनता दूर होती है और वह पुण्य फल का साधक होता है। तो राजा कहने लगे, प्रिय, चतुर्मास्य में नक्त व्रत करने वाला पुरुष ब्राह्मण की को षड रस भोजन कराए, आयाचित व्रत में स्वर्ण सहित वृषभ दान करे, जो प्रतिदिन आंवले के फल से स्नान करता है, वे मनुष्य दही और खीर दान करे। यदि फल ना खाने का नियम ले तो उस अवस्था में फल दान करे, तेल का त्याग करने पर घी दान करे, और घी का त्याग करने पर दुग्ध दान करे। यदि धान्य के त्याग का नियम लिया हो तो उस अवस्था में अग्नि के चावल या दूसरे किसी धान्य का दान करे। भूमि शयन का नियम लेने पर गद्दा, रजाई और तकिया सहित छिया दान करे। पत्ते में भोजन का नियम लेने वाला मनुष्य घृत सहित पात्र दान करे। मौनव्रती पुरुष घंटा, तिल और स्वर्ण का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन करावे, दोनों के लिए उपभोग सामग्री तथा दक्षिणा सहित शिया दान करे। प्रातः स्नान का नियम लेने पर अश्व दान करे, और स्नेह रहित बिना तेल के भोजन का नियम लेने पर भी घी और सत्तू का दान करे। नाक और केश न कटाने, धारण करने का नियम लेने पर दर्पण दान करे। पात्रान अर्थात जूता, खड़ाऊं आदि के त्याग का नियम लेने पर जूता दान करे। नमक का त्याग करने पर गौ दान करे। जो इस अभीष्ट व्रत में प्रतिदिन देव मंदिर में दीप दान करता है, वह स्वर्ण अथवा तांबे का घृत युक्त दीपक दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए वैष्णव को वस्त्र एवं छत्र दान करे। जो 1 दिन का अंतर देकर उपवास करता है, वह रेशमी वस्त्र दान करे। त्रिसत्र त्रिरात्र व्रत में स्वर्ण तथा वस्त्र आभूषणों से अलंकृत शैया दान करे। षड्रात्र आदि उपवासों में छत्र सहित शिव का पालकी दान करे। साथ ही हांकने वाले पुरुष के साथ मोटा ताजा गाड़ी खींचने वाला बैल दान करे। एक भक्त आठ पहर में केवल एक बार भोजन करने के व्रत का नियम लेने पर बकरी और भेड़ दान करे। फल आहार का नियम ग्रहण करने पर स्वर्ण का दान करे। शाकाहार के नियम में फल घी और स्वर्ण दान करे। संपूर्ण रसों तथा अब तक जिनकी चर्चा नहीं की गई ऐसी वस्तुओं का त्याग करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सोने चांदी का पात्र दान करे। जिसके लिए जो दान कर्तव्य बताया गया है उनका पालन ना हो सके तो भगवान विष्णु के स्मरण पूर्वक ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करे। देवता तीर्थ और यज्ञ भी ब्राह्मणों के वचन का पालन करते हैं। फिर कल्याण की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष कौन विद्वान मनुष्य उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। प्रिय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जिस प्रकार ये धर्म रहस्य से युक्त उपदेश दिया था वह मैंने तुमसे प्रकाशित किया। ये दूसरे अन्य अधिकारियों के सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। ये दान और व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता का हेतु और मनवांछित फल देने वाला है। मोहिनी बोली, राजेंद्र आपने कार्तिक मास में उपवास के विषय में जो बातें कही हैं वे बहुत उत्तम हैं, पर राजाओं के लिए तीन ही कर्म प्रधान रूप से बताए गए हैं। पहला कर्म है दान देना, दूसरा प्रजा का पालन करना और तीसरा है विरोधी राजाओं से युद्ध करना। आपको ये व्रत नहीं करना चाहिए। मैं तो आपके बिना कहीं दो घड़ी भी नहीं रह सकती। फिर 30 दिनों तक मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूँ? वस्तापते, आप जहाँ उपवास करना उचित मानते हैं वहाँ उपवास ना करके महात्मा ब्राह्मणों को भोजन दान करें, अथवा यदि उपवास ही आवश्यक हो तो आपकी जो ज्येष्ठ पत्नी है वे ही ये सब व्रत आदि करें। मोहिनी के ऐसा कहने पर राजा रुक्मंगद ने संध्यावली को बुलाया। बुलाने पर वे प्रचुर दक्षिणा देने वाले महाराज के पास तत्काल आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, दासी को किस लिए बुलाया है? आज्ञा कीजिए, मैं उसका पालन करूंगी। तो रुक्मंगद ने कहा, भामनी, मैं तुम्हारे शील स्वभाव और कुल को जानता हूँ। तुम्हारे आदेश से ही मैंने मोहिनी के साथ दीर्घकाल तक निवास किया है। इस तरह चिरकाल तक प्रिया के समागम सुख से मुग्ध हो निवास करते करते मेरे बहुत से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गए, तथापि मेरा एकादशी व्रत कभी भंग नहीं होने पाया है। अब संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला ये कार्तिक मास आया है। देवी, मैं उत्तम पुण्य प्रदान करने वाले इस कार्तिक व्रत को करना चाहता हूँ, परंतु शुभे, ये ब्रह्म कुमारी मुझे इस व्रत से रोकती है, इसलिए शरीर को सुखाने वाले कृच्छ्र नामक व्रत का पालन मेरी ओर से तुम करो। रानी संध्यावली ने उस समय पतिदेव का वह प्रस्ताव सुनकर कहा, प्रभु, मैं आपके संतोष के लिए व्रत का पालन अवश्य करूंगी। आपके लिए मैं अपने शरीर को आग में भी झोंक सकती हूँ। आपने जो आज्ञा दी वह तो बहुत उत्तम है, मैं इसका पालन करूंगी। यमराज के शत्रु राजा रुक्मंगद से ऐसा कहकर मनोहर एम विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने उन्हें प्रणाम किया और समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए उस उत्तम व्रत का पालन आरंभ किया। अपनी प्रिया द्वारा उत्तम कृच्छ व्रत प्रारंभ किए जाने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी की पुत्री मोहिनी से यह बात कही, सुभ्रु, मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया। मेरे प्रति तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं निहित हैं उन सबको सफल कर लो। मैं तुम्हारे संतोष के लिए राज्य शासन के समस्त कार्यों से अलग हो गया हूँ। तुम्हारे सिवा कोई दूसरी नारी मुझे सुख देने वाली नहीं है। अपने प्राण वल्लभ के मुख से ऐसी बात सुनकर मोहिनी के हर्ष की सीमा नहीं रही। उसने राजा से कहा, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षस सब मेरी दृष्टि में आए, किंतु मैं सबको त्याग कर केवल आपके प्रति स्नेह युक्त होकर मंदराचल पर आई थी। लोक में काम की सफलता इसी में है कि प्रिया और प्रीतम दोनों एक चित्त हों। परस्पर एक दूसरे को चाहती हूँ। उससे महाराज रुक्मंगत के कानों में डंके की चोट सुनाई दी, जो मतवाले गजराज के मस्तक पर रखकर धर्मंगत के आदेश से बजाया जा रहा था। उस पटध्वनि के साथ ये घोषणा हो रही थी, लोगों, कल प्रातःकाल से भगवान विष्णु का दिन एकादशी है, आज केवल एक समय भोजन करके रहो, क्षार नमक छोड़ दो, सबके सब हविष्यन्न का सेवन करो, भूमि पर शयन करो, स्त्री संगम से दूर रहो, प्राण पुरुषोत्तम देव देवेश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करो, आज एक समय भोजन करके कल दिन रात उपवास करना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे लिए श्राद्ध चाहे ना किया गया हो, तुम्हें पिंड ना मिला हो और तुम्हारे पुत्र गया में जाकर श्राद्ध ना कर सके हों, तो भी तुम्हारे भगवान श्री हरि के श्री वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ये कार्तिक शुक्ला एकादशी भगवान श्री हरि की निद्रा दूर करने वाली है। प्रातःकाल एकादशी प्राप्त होने पर तुम कदापि भोजन ना करो। इस प्रबोधनी एकादशी को उपवास करने से इच्छा अनुसार किए हुए ब्रह्म हत्या आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। ये तिथि धर्मप्रायण तथा न्याय युक्त सदाचार का पालन करने वाले पुरुषों को प्रबोध ज्ञान देती है और इससे भगवान विष्णु का प्रबोध जागरण होता है, इसलिए इसका नाम प्रबोधनी है। इस एकादशी को जो एक बार भी उपवास कर लेता है वह मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। तुम अपने वैभव के अनुसार इस एकादशी को चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। वस्त्र उत्तम चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप और हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल एवं उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणार विंदों की अर्चना करो। जब भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले मेरे इस धर्म सम्मत वचन का पालन नहीं करेगा, निश्चय ही उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस प्रकार मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले नगाड़े को बजाकर जब उक्त घोषणा की जा रही थी, उस समय वे भूपाल मोहिनी की शैया छोड़कर उठ गए। फिर मोहिनी को मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए बोले, देवी, कल प्रातःकाल पाप नाशक एकादशी तिथि होगी, अतः आज मैं संयम पूर्वक रहूंगा। तुम्हारी आज्ञा से मैंने कृच्छ व्रत तो संध्यावली देवी के द्वारा कराया है, किंतु ये प्रबोधनी एकादशी मुझे स्वयं में ही करनी है। ये संपूर्ण पाप बंधनों का उच्छेद करने वाली तथा उत्तम गति देने वाली है, अतः मोहिनी देवी, आज मैं हविष्य भोजन करूंगा और संयम नियम से रहूंगा। तुम भी मेरे साथ उपवास पूर्वक समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान अधोक्षज की आराधना करो, जिससे निर्वाण पद को प्राप्त करोगी। तो मोहिनी बोली, राजन, चक्रधारी भगवान विष्णु का पूजन जन्म मृत्यु तथा जरा अवस्था का नाश करने वाला है, ये बात आपने ठीक कही है, किंतु पहले मंदराचल के शिखर पर आपने मुझे अपना दाहिना हाथ देकर प्रतिज्ञा की है, उसके पालन का समय आ गया है, अतः मुझे आप वर दीजिए, यदि नहीं देते हैं तो जन्म से लेकर अब तक आपने बड़े यत्न से जो पुण्य संचय किया है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तो रुक्मंगत ने कहा, प्रिय आओ, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मैं पूर्ण करूँगा। मेरे पास कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हारे लिए देने योग्य ना हो। मेरा ये जीवन तक तुम्हें अर्पित है, फिर ग्राम, धन और पृथ्वी के राज्य आदि की तो बात ही क्या है। तो मोहिनी बोली, राजन, यदि मैं आपके प्रिया हूँ तो आप एकादशी के दिन उपवास ना करके भोजन करें, यही वर मुझे देना चाहिए, जिसके लिए मैंने पहले ही आपसे प्रार्थना कर ली है। महाराज, यदि आप वर नहीं देंगे तो असत्यवादी होकर घोर नरक में जाएंगे और एक कल्प तक उसमें पड़े रहेंगे। राजा ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात नहीं कहो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम ब्रह्मा जी की पुत्री होकर धर्म में विघ्न क्यों डालती हो? जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी एकादशी को भोजन नहीं किया, तब आज जबकि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? जिसकी जवानी बीत चुकी है और जिसकी इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो चुकी है, उस मनुष्य के लिए उचित है कि गंगा जी का सेवन या भगवान विष्णु की आराधना करे। सुंदरी, मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे व्रत को भंग नहीं करो, मैं तुम्हें राज्य और संपत्ति दे दूंगा, अथवा इसकी इच्छा ना हो तो कोई कार्य कहो उसे पूरा करूंगा। अमावस्या के दिन स्त्री समागम करने पर जो पाप होता है, चतुर्दशी को हजामत बनाने से मनुष्य में जिस पाप का संचार होता है, और षष्ठी को तेल खाने या लगाने से जो दोष होता है, वे सब एकादशी को भोजन करने से प्राप्त होते हैं। गोचर भूमि का नाश करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, धरोहर हड़पने वाले, कुमारी कन्या के विवाह में विघ्न डालने वाले, विश्वासघाती, मरे हुए बछड़े वाली गाय को दूहने वाले तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके ना देने वाले पुरुष का जो पाप लगता है, मणिकूट, तुलाकूट, कन्या नृत्य और गवान नृत्य में जो पातक होता है, वही एकादशी को अन्न में विद्यमान रहता है। चारुलोचने, मैं इन सब बातों को जानता हूँ, अतः एकादशी को पाप में भोजन कैसे करूँगा? तुम तो मोहिनी बोली, राजेंद्र, एक भुक्त व्रत, नक्त व्रत, आयाचित व्रत तथा उपवास के द्वारा एकादशी व्रत को सफल बनावें, उसका उल्लंघन ना करें। ये बात ठीक हो सकती है, किंतु जिन दिनों मैं मंदराचल पर रहती थी, उन दिनों महर्षि गौतम ने मुझे एक बात बताई थी जो इस प्रकार है। गर्भिणी स्त्री, ग्रस्त पुरुष, शीनकाय रोगी, शिशु, वरिगात्र अर्थात झुरियों से जिसका शीर भरा हुआ है, ऐसा यज्ञ के आयोजक के लिए उद्यत पुरुष एवं संग्राम भूमि में रहने वाले योद्धा तथा पतिव्रता स्त्री, इन सब के लिए निराहार व्रत करना उचित नहीं है। नारश्रेष्ठ, एकादशी को बिना व्रत के नहीं व्यतीत करना चाहिए, ये आज्ञा उपयुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होती। अतः जब आप एकादशी को भोजन कर लेंगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी, अन्यथा यदि आप अपना सिर काट कर भी मुझे दे दें तो भी मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। यदि आप एकादशी को भोजन नहीं करेंगे तो आप जैसे असत्यवादी के शीर का मैं स्पर्श भी नहीं करूंगी। समस्त वर्णों और आश्रमों में सत्य की ही पूजा होती है। महीपते, आप जैसे राजाओं के यहाँ तो सत्य का विशेष आदर होना चाहिए। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य ही चंद्रमा प्रकाशित होता है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य ही संपूर्ण जगत को धारण करता है। सत्य से ही वायु चलती है और सत्य से ही आग जलती है, और इस संपूर्ण चराचर जगत का आधार सत्य ही है। सत्य के ही बल से समुद्र अपनी मर्यादा के आगे नहीं बढ़ता, सत्य से ही बंद कर विंध्य पर्वत ऊंचा नहीं उठता, और सत्य के ही प्रभाव से युवती स्त्री समय बीतने पर कभी गर्भ नहीं धारण करती। सत्य में स्थित होकर ही वृक्ष समय पर फूलते फलते दिखाई देते हैं। मनुष्यों के लिए दिव्य लोक आदि के साधन का आधार भी सत्य ही है। शास्त्रों अश्वमेघ यज्ञों से भी बढ़कर सत्य ही है। यदि आप असत्य का आश्रय लेंगे तो मद्रापान के तुल्य पातक से लिप्त हो जाएंगे। राजा बोले, वरन ने गिरिश्रेष्ठ मंदराचल पर एकादशी को भोजन करने के विषय में तुमने जो महर्षि गौतम की कही हुई बात बताई है, वह कथन पुराण सम्मत नहीं है। पुराण में तो विद्वानों का किया हुआ यह निर्णय स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी तिथि को भोजन नहीं करें। फिर मैं एकादशी को भोजन कैसे करूंगा? एकादशी के दिन शीनकाय पुरुषों के लिए मुनीश्वरों ने फल, मूल, दूध, जल को अनुकूल एवं भोज्य बताया है। एकादशी को किसी के लिए अन्न का भोजन किन्हीं महापुरुषों ने नहीं कहा है। जो लोग जर आदि रोगों के शिकार हैं उनके लिए तो उपवास और उत्तम बताया गया है। धार्मिक पुरुषों के लिए एकादशी के दिन उपवास शुभ एवं सदगति देने वाला कहा गया है। अतः तुम भोजन करने के लिए आग्रह ना करो, इससे मेरा व्रत भंग हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हें जो भी रुचिकर प्रतीत हो वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। तो मोहिनी ने कहा, राजन, आप एकादशी को भोजन करें, इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती। एकादशी के दिन ये उपवास का विधान वेदों में नहीं देखा जाता है। मोहिनी की ये बात सुनकर वेद वेताओं में श्रेष्ठ राजा रुक्मंगद मन में तो कुपित हुए, परंतु बाहर से हंसते हुए से बोले, मोहिनी मेरी बात सुनो। वेद अनेक रूपों में स्थित है। यज्ञ आदि कर्मकांड वेद हैं, स्मृति वेद है, और ये दोनों प्रकार के वेद पुराणों में प्रतिष्ठित है। अतः वरान ने, मैं वेदार्थ से अधिक पुराणार्थ को मान्यता देता हूं। जो शास्त्र को बहुत कम जानता है उससे वेद डरता है कि ये कहीं मुझ पर ही प्रहार न कर बैठे। सब विषयों का निर्णय इतिहास और पुराणों ने पहले से ही कर रखा है। वेदों में जो नहीं देखा गया वह सब स्मृति में दृष्टिगोचर होता है। वेदों और स्मृतियों में भी जो बात नहीं देखी गई है उसका वर्णन पुराणों में किया गया है। हत्या आदि पापों का प्राचित तथा रोगी के औषध का वर्णन भी पुराणों में ही मिलता है। उन प्रायश्चितों के बिना पाप की शुद्धि नहीं हो सकती। वेदों, वेद के उपांगों, पुराणों तथा स्मृतियों द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह सब वेद में ही बताया गया है, ऐसा मानना चाहिए। पुराण बार बार ये दोहराते हैं कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पिता को कौन नहीं प्रणाम करेगा, कोई माता की पूजा नहीं करेगा, कौन माता की पूजा नहीं करेगा, कौन सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा के समीप नहीं जाएगा, और कौन है जो एकादशी को भोजन करेगा, कौन वेद की निंदा करेगा, कौन ब्राह्मण को नीचे गिराएगा, कौन पर स्त्री गमन करेगा और कौन एकादशी को अन्न खाएगा। मोहिनी का कहा, तुम शीघ्र जाकर वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों को यहां बुला लाओ, जिनके वाक्य से प्रेरित होकर ये राजा एकादशी को भोजन करें। उनकी बात सुनकर घोरनिका गई और वेद विद्या से शोभित गौतम आदि ब्राह्मणों को बुलाकर मोहिनी के पास ले आई। उन वेद वेदांग के पारंगत विद्वानों को आया देखकर राजा सहित मोहिनी ने प्रणाम किया। वे अपना काम बनाने के प्रयत्न में लग गई। महिपाल प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वे सब ब्राह्मण सोने के सिंहासनों पर बैठे। तदंतर उनमें से वयोवृद्ध ब्राह्मण गौतम ने कहा, देवी, सब प्रकार के संदेह का निवारण करने वाले तथा अनेक शास्त्रों में कुशल हम सब ब्राह्मण यहाँ आ गए हैं। जिसके लिए हमें बुलाया गया है वह कारण बताइए। उसकी बात सुनकर मोहिनी बोली, ब्राह्मणों, हमारा ये संदेह तो जड़तापूर्ण है, साथ ही छोटा भी है। इस पर अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोग प्रकाश डालें। ये राजा कहते हैं मैं एकादशी के दिन भोजन नहीं करूँगा, किंतु ये संपूर्ण चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका है। मरे हुए पितर भी अन्न द्वारा श्राद्ध करने पर स्वर्गलोक में तृप्ति एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। द्विजवरो, स्वर्ग के देवता बेर के बराबर पुरोडाश की भी आहुति पाने की इच्छा रखते हैं। अतः अन्न सर्वोत्तम अमृत है। भूखी हुई चींटी भी मुख से चावल लेकर बड़े कष्ट से अपने बिल के भीतर जाती है। भला अन्न किसको अच्छा नहीं लगता। ये महाराज एकादशी प्राप्त होने पर खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, किंतु व्रत का सेवन होता है। किंतु व्रत का सेवन विधवाओं और यतियों के लिए ही उचित होता है। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। वह धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। स्त्रियों के लिए पति सेवा, पुत्रों के लिए माता पिता की सेवा, शूद्रों के लिए द्विजों की सेवा, राजाओं के लिए संपूर्ण जगत की रक्षा स्वधर्म है। जो अपने धर्म अनुकूल कर्म का परित्याग करके अज्ञान तथा प्रमादवश पर धर्म के लिए कष्ट उठाता है वह निश्चय ही पतित है। इन राजा का शरीर तो अत्यंत क्षीण हो गया है, फिर ये एकादशी के दिन संयम नियम का पालन कैसे करेंगे। अन्न से ही प्राण की पुष्टि होती है और प्राण से शरीर में विशेष रूप से चेष्टा की शक्ति आती है। चेष्टा से शत्रु का नाश होता है। जो चेष्टा या पुरुषार्थ से रहित है उसका पराभव होता है। ऐसा जानकर मैं राजा को बारंबार समझाती हूँ परंतु ये समझ नहीं पाते। तो विशेष जी कहते हैं, मोहिनी की कही हुई बात सुनकर वे ब्राह्मण लोग ये ठीक ही है ऐसा कहकर राजा से बोले। ब्राह्मण ने कहा, राजन आपने जो ये पुण्य में शपथ कर ली है कि दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, वह निश्चय शास्त्र दृष्टि से नहीं अपनी बुद्धि से ही किया गया है। जो अग्निहोत्री हैं उनके लिए दोनों संध्या में भोजन का विधान है। ब्राह्मण आदि तीन वर्ण के लोग होम अवशिष्ट अर्थात यज्ञ शिष्ट अन्न के भोक्ता बताए गए हैं। जो सदा अस्त्र शस्त्र उठाए ही रहते हैं और दुष्ट पुरुषों को संयम में रखते हैं, ऐसे भोपालों के लिए विशेषता उपवास कर्म कैसे उचित हो सकता है? शास्त्र से या अशास्त्र से आपने इस व्रत के लिए जो प्रतिज्ञा कर ली है वह ठीक है, किंतु आप ब्राह्मणों के साथ भोजन करें, इससे आपका व्रत भंग नहीं हो सकता। ये वचन सुनकर राजा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। फिर वे उन ब्राह्मणों से मधुर वाणी में बोले, विप्रवरो, आप लोग सब प्राणियों को मार दिखाने वाले हैं, अतः आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन उपवास का विधान करने वाले वचन को केवल यति और विधवाओं के लिए ही विहित बताते हैं वे ठीक नहीं कहते हैं। वैष्णवों का कहीं ऐसा मत नहीं है। आप लोगों ने जो ये कहा है कि राजाओं के लिए उपवास का विधान नहीं है, उसके विषय में वैष्णव आचार लक्षण के वचन सुनाता हूं, आप लोग सुने। मदरा कभी नहीं पीनी चाहिए, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, धर्मज्ञ पुरुष को जुए का खेल नहीं खेलना चाहिए और एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। नहीं करने योग्य कार्य को करके कौन 100 वर्षों तक जीवित रहता है? कौन श्रेष्ठ मनुष्य है जो एकादशी के दिन भोजन करे? उत्तर दिशा में रहने वाले विष्णु धर्मप्रायण ब्राह्मणों को तो उचित है कि वे एकादशी के दिन पशुओं को भी अन्न ना दे। मेरा शरीर क्षीण नहीं है और मैं रोगी भी नहीं हूं, अतः ब्राह्मण के कहने मात्र से मैं एकादशी के व्रत का त्याग कैसे करूंगा? मेरा पुत्र धर्म अंगद इस भूतल की रक्षा कर रहा है, अतः मैं लोक या प्रजा की रक्षा रूप धर्म से भी शून्य नहीं हूं। मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, ऐसा जानकर आप लोगों को वैष्णव व्रत का पालन करने वाले मेरे प्रतिकूल कोई व्रत नाशक वचन नहीं कहना चाहिए। देवता दानव गंधर्व राक्षस सिद्ध ब्राह्मण हमारे पिता भगवान विष्णु भगवान शिव अथवा मोहिनी के पिता श्री ब्रह्मा जी सूर्य अथवा और कोई लोकपाल स्वयं आकर कहे तो भी मैं एकादशी को भोजन नहीं करूंगा। द्विजो, इस पृथ्वी पर विख्यात ये राजा रुक्मंगत अपनी सच्ची प्रतिज्ञा को कभी निष्फल नहीं कर सकता। ब्राह्मणों, इंद्र का तेज क्षीण हो जाए, हिमालय बदल जाए, समुद्र सूख जाए तथा अग्नि अपनी स्वाभाविक उष्णता को त्याग दे, तथापि मैं एकादशी के दिन उपवास रूप व्रत का त्याग नहीं करूंगा। विप्रगण, तीनों लोकों में ये बात प्रसिद्ध हो चुकी है और डंके की चोट से दोहराई जाती है कि जो लोग रुक्मंगत के गांव देश या अन्य स्थानों में एकादशी को भोजन करेंगे वे पुत्र सहित दंडनीय एवं वध्य होंगे और उनके लिए इस राज्य में ठहरने का स्थान नहीं होगा। एकादशी का दिन सब यज्ञों से प्रधान पापनाशक धर्मवर्धक मोक्षदायक तथा जनरूपी बंधन को काटने वाला है। ये तेज की निधि है और सब लोगों में इसकी प्रसिद्धि भी है। इस तरह के शब्द की घोषणा होने पर भी यदि मैं एकादशी को भोजन करता हूँ तो पाप का प्रवर्तक कहूँगा। मेरा व्रत भंग हो जाने पर मुझे जन्म देने वाली माता अपने को व्यर्थ मानेगी तथा ब्राह्मण देवता तथा पिता निराश होंगे। जो वेद पुराण और शास्त्रों को नहीं मानता वह अंत में सूर्यपुत्र यमराज की पुरी में जाता है। जो वमन करके फिर उसे खाता है उसी के समान वह भी है। जो अपनी प्रतिज्ञा तथा व्रत को भंग कर देता है, वेद शास्त्र पुराण संत महात्मा तथा धर्म शास्त्र कोई भी ऐसे नहीं है जो भगवान विष्णु के प्रिय कार्य के योग्य एकादशी के दिन भोजन का विधान करते हों। एकादशी के दिन का व्रत भगवान विष्णु के पद को देने वाला है। उस दिन श्यातिथि होने पर भी अन्न भोजन की बात मूढ़ पुरुष ही कर सकते हैं। राजा की ये बात सुनकर मोहिनी भीतर ही भीतर जल उठी और क्रोध से आंखें लाल करके पति से बोली, राजन तुम मेरी बात नहीं स्वीकार करते हो तो धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। तुमने वर देने के लिए अपना हाथ सौंपा था, अपनी उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करके यदि दिए हुए वचन का पालन नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी। नरेश, अब मैं ना तो तुम्हारी प्यारी पत्नी हूं और ना तुम मेरे पति। तुम अपने वचन को मिटाकर धर्म का नाश करने वाले हो, तुम्हें धिक्कार है। ऐसा कहकर मोहिनी बड़ी उतावली के साथ उठी और जिस प्रकार सती देवी महादेव जी को छोड़कर गई थी उसी प्रकार वह राजा को छोड़कर ब्राह्मणों को साथ ले उसी समय वहां से चल दी। उस समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मोहिनी हातात हा जगन्नाथ, जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले परमेश्वर मेरी सुधलो, इन शब्दों को जोर जोर से उच्चारण करती हुई विलाप कर रही थी। इसी समय धर्म अंगत सारी पृथ्वी का परिभ्रमण करके घोड़े पर चढ़े हुए आए। उनके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं था, उन्होंने मोहिनी की वह पुकार अपने कानों सुन ली थी। धर्म अंगत बड़े पितृभक्त थे। धर्म मूर्ति रुक्मंगत कुमार तुरंत घोड़े से उतर पड़े और पिता के चरणों के समीप गए। उन्हें प्रणाम करके धर्म अंगत ने फिर उठकर हाथ जोड़कर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तंत्र रोष युक्त हृदय वाली मोहिनी को शीघ्र गति से बाहर जाती देख धर्म अंगत बड़े वेग से सामने आए और हाथ जोड़कर बोले, माँ किसने तुम्हारा अपमान किया है? देवी तुम तो पिताजी को अधिक प्रिय हो, आज रुष्ट कैसे हो गई? इन ब्राह्मणों के साथ इस समय तुम कहाँ जा रही हो? धर्म अंगत की बात सुनकर मोहिनी बोली, बेटा तुम्हारे पिता झूठे हैं, जिन्होंने अपना हाथ मुझे देकर भी उसे व्यर्थ कर दिया। अतः तुम्हारे पिता रुक्मंगत के साथ रहने का अब मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। धर्म अंगत ने कहा, देवी तुम जो कहोगी उसे मैं तुरंत करूंगा, तुम क्रोध नहीं करो। तुम पिताजी को अधिक प्रिय हो, अतः उनके पास लौट चलो। मोहिनी बोली, वत्स मुंह मांगा वरदान देने की शर्त रखकर तुम्हारे पिता ने मंदराचे पर मुझे अपनी पत्नी बनाया था। देवेश्वर भगवान शिव इनके साक्षी हैं, किंतु तुम्हारे पिता रुक्मंगत अब उस प्रतिज्ञा से गिर गए हैं। राजकुमार, मैं उनसे स्वर्ण धन हाथी घोड़े गांव या बहुमूल्य वस्त्र नहीं मांगती हूं जिससे उनकी आर्थिक हानि हो। देहधारियों में श्रेष्ठ बेटा धर्म अंगद जिससे वे अपने शीर को पीड़ा दे रहे हैं वही वस्तु मैंने उनसे मांगी है, किंतु वे मोहवश उसे भी नहीं दे रहे हैं। उन्हीं के शरीर की भलाई के लिए, उन्हीं के सुख के लिए मैंने वर मांगा है, किंतु वे नृप श्रेष्ठ उसे ना देकर आज भयंकर असत्य के दलदल में फंस गए हैं। असत्य मद्रापान के समान घृणित पाप है, इस कारण तुम्हारे पिता को मैं त्याग रही हूं, अब उनके साथ मेरा रहना नहीं हो सकता। मोहिनी का यह वचन सुनकर पुत्र धर्म अंगद ने कहा, मेरे जीते जी मेरे पिता कभी झूठे नहीं हो सकते। तुम लौटो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। देवी मेरे पिता ने पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया है, फिर वे महाराज मुझ पुत्र के होते हुए असत्य कैसे बोलेंगे? जिनके सत्य पर देवता असुर तथा मानव सहित संपूर्ण लोक स्थित हैं, जिन्होंने यमराज के घर को पापियों से शून्य कर दिया, जिनकी कीर्ति रोज बढ़ रही है और उससे संपूर्ण ब्रह्मांड मंडल व्याप्त हो गया है, वे ही भोपाल शिरोमणि असत्य भाषण में तत्पर कैसे हो सकते हैं? मैंने महाराज का वचन सुना नहीं है, फिर उनके परोक्ष में तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? शुभाननी मुझ पर दया करके लौट चलो। राजन, धर्म अंगद का यह कथन सुनकर मोहिनी लौटी। सूर्य के समान तेजस्वी रुक्मंगत जिस शैया पर मृतक के समान लेटे थे उसी पर धर्म अंगद ने मोहिनी को बिठाया। वह शैया स्वर्ण से विभूषित अनुपम और मनोहर थी। जब मोहिनी उस पर बैठ गई तब धर्म अंगद ने हाथ जोड़कर पिता से मधुर वाणी में कहा, तात ये मेरी माता मोहिनी आज आपको असत्यवादी बता रही है। महाराज इस पृथ्वी पर आप असत्यवादी क्यों होंगे? आप सातों समुद्रों से युक्त भूमंडल का शासन करते हैं, आपके पास खजाना है, रत्नों की राशि संचित है, ये सब आप इन्हें दे दीजिए और भी कुछ देने की प्रतिज्ञा आपने की हो वह दे दीजिए। पिताजी, जब मैं धनुष पान धारण करके खड़ा हूँ तो आपके प्रतिकूल आचरण कौन कर सकता है? आप चाहें तो देवी को इंद्र पद दे दीजिए और इंद्र को जीता हुआ ही समझिए। ब्रह्मा जी का पद अत्यंत दुर्लभ है, वह योगियों के भी अनुभव में आने योग्य तथा निरंजन है। यदि देवी चाहे तो मैं तपस्या से ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके वह भी इन्हें दे दूंगा। राजेंद्र, इस त्रिलोकी में जो दुष्कर हो अथवा अधिक प्रिय होने से जो देने योग्य ना हो वह भी मोहिनी देवी को दे दीजिए। ये चाहे तो मेरा अथवा मेरी जननी का जीवन भी इन्हें दे सकते हैं। इनसे आप तत्काल ही इस लोक में सदा के लिए उत्तम कीर्ति को शोभित होंगे।